مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک وہاں سے رب کے دیدار تک دوسرا سفر ہوتا ہے. یہ دو سفر ہیں, ایک زمینی سفر ہے ایک آسمانی سفر ہے, ایک رات کا سفر ہے ایک وہاں سے آسمان کی بلندی کا سفر ہے. رات کو زمین پر چلیں اس کو اسراء کہتے ہیں, اوپر وہاں سے آسمانوں پہ جائیں اس کو معراج کہتے ہیں. اسراء کا سفر میرے نبی نے کیا, معراج کا سفر میرے نبی نے کیا, اس سے پہلے تمام نبیوں نے بھی اسراء کا سفر تو کیا ہے مگر معراج جو میرے نبی کو نصیب ہوئی وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی. اس لیے اسراء بھی حق پہ ہے, معراج بھی حق پہ ہے. پھر اسراء کے اندر بھی میرے نبی کہتے ہیں وہ رات آئی جب ام ہانی کے گھر حطیم کعبہ کے ارد گرد میں آرام کر رہا تھا, بین النوم والیقظہ, کچھ نیند تھی کچھ بیداری تھی, کچی نیند تھی, اچانک میری چھت اوپر سے ٹوٹ گئی. اور اللہ یہ بتانا چاہتے تھے آج تک چھت نہیں ٹوٹی, چھت اب ٹوٹ گئی ہے, اللہ کوئی نرالا کام کرنا چاہتے ہیں. نبی کہتے ہیں چھت ٹوٹنے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے مجھے اٹھا دیتا ہے, میرے سینے کو چاک کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, بہت سے نبیوں کے سینے چاک کیے گئے ہیں, میرے نبی کا سینہ بھی چاک کیا گیا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں باقی نبیوں کے سینے ایک بار کھولے گئے, میرے نبی کا سینہ چار بار کھولا گیا. ایک بچپن کے اندر, ایک جوانی کے اندر, ایک نبوت کے وقت, ایک معراج کے وقت. بچپن میں اس لیے چاک کیا, اگر کوئی بدبخت یہ کہے نبی بچپن میں گالیاں دیتے تھے, نبی بچپن میں کوئی برائیاں کرتے تھے, نبی بچپن میں کسی سے زیادتی کرتے تھے, رب کہتا ہے میں نے بچپن میں سینہ صاف کر دیا ہے. اگر کوئی جوانی میں بدبخت اٹھ کر یہ کہے کہ نبی نے اپنی نگاہیں کسی غیر عورت پہ ڈالی تھی, رب جواب دیتا ہے الم نشرح لک صدرک, میں نے آپ کے سینے کو صاف کیا ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اگر نبوت کے وقت کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے نبوت کی طاقت کو برداشت کر لیا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے آب زمزم کی نہریں اس کے اندر بھر دی تھی, آج قوت اس کے اندر آ گئی تھی. اگر کوئی کہے معراج کی تمام طاقتیں نبی برداشت نہیں کر سکتا, اس کے سینے کو چاک کر کر نبی نے بتا دیا, اللہ نے بتا دیا کہ سینے میں طاقت رکھی گئی, قوت رکھی گئی, ایمان رکھا گیا, نہریں رکھی گئی, ریشمی چیزیں رکھی گئی, تمام چیزوں سے سینے کو دھویا گیا. چار مرتبہ میرے نبی کا سینہ چاک ہوا, باقی کسی نبی کا سینہ چار مرتبہ چاک نہیں ہوا, ایک مرتبہ ہوا ہے. دوسرا فرق یہ ہے جتنے انبیاء کے سینے کھولے ہیں ان میں سے کالا نشان کسی جگہ سے نکالا نہیں گیا. ایک دھبا ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر جو کہ اس کے گناہوں کے مرتکب ہونے کا اشارہ ہوتا ہے, اور وہ باہر آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ گناہوں کے ارادوں کی طرف بڑھ جاتا ہے. نبیوں کے اندر یہ موجود تو ہوتا ہے مگر نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. مگر میرے نبی کا جب سینہ کھولا گیا آپ کا وہ کالا نشان اٹھا دیا گیا, داغ ہٹا دیا گیا. تمام نبیوں کے سینے کھلے, میرے نبی کا سینہ بھی کھلا مگر ان نبیوں کے سینوں سے اس کالے نشان کو مٹایا نہیں گیا اور میرے نبی کے سینے سے اس کالے نشان کو مٹا دیا گیا. یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولتے ہیں, آپ کا بائی پاس کر دیا گیا, دل کو نکال کر باہر کر دیا گیا, اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی نہروں کے پانی سے دھویا گیا, سونے کے تشت کے اندر تمام نور اس میں ڈال دیے گئے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت کے حامل ہیں, آپ کا ظاہر جسم تھا اور باطن نور تھا. یہ بات یاد رکھیں, ظاہر جسم تھا باطن نور تھا. جسم پر داڑھی تھی, جسم پر امامہ تھا, جسم پر لباس تھا, جسم پر جوتی تھی, جسم پر ناخن تھے, جسم پر دانت تھے, جسم پر ناک تھی, جسم پر کان تھے, جسم پر پلکیں تھی, سینے پہ بال تھے, شرمگاہ تھی, پیشاب ہوا, پخانہ ہوا, کھانا کھایا, شربت پیا, دعوتیں ہوئی, جہاد کیے, بکریاں ذبح کی, اونٹ ذبح کیے, اپنی بیویوں کے حق ادا کیے, غسل جنابت بھی کیے, غسل فرض بھی کیے, بیویوں کے پورے پورے حق دیے. یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ نبی کا ظاہر سارا کا سارا بشریت کا مقتضی تھا اور وہ جسم تھا, اور نبی کا باطن سارا کا سارا اندر سے نور تھا اور نورانیتوں کا بھی سردار تھا. یہی وجہ ہے کہ جبرائیل سب سے بڑا نوری ہے مگر معراج میں نیچے جاتا ہے اور اللہ کا نبی اس سے بلند ہو جاتا. نور ہیں آپ, نور ہیں مگر آپ کا اندر نور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جسم کے مالک ہیں، ظاہری طور پر داڑھی کے مالک ہیں، ظاہری طور پر زبان کے مالک ہیں، ظاہری طور پر آنکھ کے مالک ہیں، جبکہ فرشتے ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے۔ آج مسلمان اس چیز پہ بحث کرتا ہے، نور اور بشر کا مسئلہ۔ میں کوئی اختلاف نہیں بتا رہا، میں علماء پن کی طرف سے آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اندر سے مکمل نور تھے اور رسول اللہ باہر سے مکمل ظاہری بشر تھے، اور اگر آپ بشر نہ ہوتے تو لازمی آتا کہ کوئی بشر آپ سے اونچا ہو جاتا۔ دنیا کہتی نبی بشر نہیں تھا، یہ بشر ہے، اس کا خوبصورتی ہے، اس میں حسن یوسف نہیں ہے، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے ظاہری بشریت کی صفات کو بھی پوری کائنات سے بلند کر دیا، اور اندر نورانیت کی صفات تھی وہ بھی فرشتوں سے بلند ہو گئی۔ بشر بنا کر بھی آپ کو سارے بشروں سے اونچا کرنا یہ رب کا کام تھا، اور نور بنا کر سارے نورانیتوں سے اونچا کرنا یہ بھی رب کا کام تھا۔ اگر نور ہوتے بشر نہ ہوتے، بشر کھڑے ہو کر کہتے ہم ان سے اعلیٰ ہیں، اگر بشر ہوتے نور نہ ہوتے، نور والے کہتے ہم ان سے اعلیٰ ہیں۔ نبی کو نورانیت دی گئی، نبی کو بشریت دی گئی، بشریت میں آپ سب سے اعلیٰ ہے۔ چنانچہ صحابی کہتا ہے میں نے نبی کے بالوں کو دیکھا، میں نے نبی کے اللہ کی قسم چہرے کو دیکھا، میں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا، چمکتی ہوئی تلوار تھی، سورج سے اونچا مقام تھا، چاند سے اونچا مقام تھا، امبر سے اونچی خوشبو تھی، زعفران سے خوبصورت خوشبو تھی، اور آپ کا پسینہ موتیوں سے زیادہ قیمتی تھا، اور آپ کے پسینہ کی خوشبو جبرائیل امین بہت دیر تک سونگتے رہتے تھے، پھر آسمان پہ جایا کرتے تھے۔ نبی کو بشر بنا کر بھی درجہ دیا ہے، نبی کو نور بنا کر بھی درجہ دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی نور نہیں تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صرف بشر تھے، ہم کہتے ہیں نبی ایک صفت میں بشر تھے، دوسری صفت میں نور تھے، ظاہر میں بشر تھے، باطن میں نور تھے۔ اور اگر نبی نور ظاہر میں ہوتے تو کوئی نبی کو دیکھ نہ پاتا۔ شکر کرو صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کو بوسا دیا، صحابہ نے رسول اللہ کے سینے کو بوسے دیے، صحابہ اکرام نے حضور کے دندان دیکھے، صحابہ نے حضور کی داڑھی کو دیکھا، صحابہ نے حضور کے کرتے کو دیکھا، صحابہ نے حضور کے امامے کو دیکھا، صحابہ نے حضور کی مسواکوں کو دیکھا، صحابہ نے حضور کی آنکھ کی ڈھلیوں کو دیکھا۔ اگر صرف نورانیت ہوتی تو کوئی صحابی نبی کو دیکھ نہ پاتا، حلیہ نقل نہ کر سکتا۔ آج تک جبرائیل کا حلیہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، اسرافیل کا کوئی نہیں بتا سکتا، میکائیل کا نہیں، اسرائیل کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں، کسی نورانیت کا نہیں۔ میرے نبی کی بشریت میں بھی رب کی مہربانی تھی، اور میرے نبی کی نورانیت میں بھی رب کی مہربانی تھی۔ اس لیے عقیدہ یہ بناؤ کہ نبی اندر سے مکمل نور تھے، اور ان جیسا اندرونی نور کسی کے پاس نہیں تھا، اور نبی ظاہر میں بشر تھے اور ظاہری بشریت کسی کے پاس نہیں تھی۔ بشریت میں بھی آپ سب کے سردار ہیں، نورانیت میں بھی آپ سب کے سردار ہیں، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی صفات حق۔ قل انما انا بشر مثلکم، مثل عربی کا لفظ ہے، مثل عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں جب ایک ٹوپی دوسری ٹوپی کی طرح بنا دی جائے اس کو مثل کہتے ہیں۔ آپ کی ٹوپی جالی کی ہے، اس مشین پہ اس طرح کی ٹوپی نکل جائے اس کو مثل کہتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹوپی جالی کی ہے اور اس مشین پہ کسی اور کپڑے کی ٹوپی بنا دی جائے اس کو مثل نہیں کہا جا سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم، نبی کہتے ہیں میں تمہارے مثل ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن مثل کے اندر بھی اللہ نے آپ کو سب کا امام بنایا، ہمیں رسول اللہ کا مقتدی بنایا ہے، اس لیے ہم بشر ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کو امام مانتے ہیں، آپ کو سردار مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں، ہر چیز سے اونچا مانتے ہیں، اللہ سے نیچا مانتے ہیں، آسمان سے بلند مانتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے بلند مانتے ہیں، عرش کی کرسی سے بلند مانتے ہیں، اللہ سے نیچے باقی سب سے اونچے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں سینہ میرا چاک کر دیا گیا، کھول دیا گیا، لیکن میں نے فرق بتا دیا، باقی نبیوں کا سینہ بھی چاک ہوا مگر ان کا کالا نشان نہیں نکالا گیا، نبی کا سینہ بھی چاک ہوا، کالا نشان نکل گیا۔ میرے نبی کا سفر یہاں سے شروع ہوا، سفر کے لیے سواری کون سی لائی گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت میں سواری تھی، اس کو براق کہا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی تیار ہوئی ان کے بدلے میں اللہ نے جو جانور بھیجا اس کو براق کہا جاتا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہ نہیں تھا بلکہ جنت میں علیحدہ سے اللہ اس کو پال رہے تھے اس نبی کو معراج کا رتبہ عطا کرنے کے لیے, اس کو براق کہا جاتا ہے. گدے سے اوپر تھا, خچر سے چھوٹا تھا, درمیانہ درجہ تھا, چمک دمک والا تھا, ناز نخرے والا تھا, شوخی والا تھا, خوبصورت تھا, بدکتا تھا, حرکت کرتا تھا, کہیں ٹھہرتا نہیں تھا. میرے آقا جس وقت اس کی کمر پر سوار ہوئے ہیں یہ خوش نصیب بن جاتا ہے, پھر یہ بدکتا ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں ٹھہر جا, آج تجھے کیا پتا کہ تیری کمر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے ہیں. یہ جانور نیچے گر گیا, آجزی میں آ گیا, سکونت میں آ گیا. اللہ کے حبیب جہاں سے سفر شروع کرتے ہیں ساتھ آپ کے جبرائیل امین ہیں, اس کو اسراء کا سفر کہا جاتا ہے. رات کے اندھیرے میں سفر ہے لیکن سواری وہ دی گئی جس میں روشنی کی ضرورت نہیں تھی, وہ خود روشن تھی. براق تھا, چل رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ نگاہ جاتی ہے وہاں پہ اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اس پر علماء لکھتے ہیں اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں یہاں سے تو گویا ایک قدم اس کا آسمان تک تھا. اتنی تیزی کا سفر. بعد میں آپ کو اعتراض پیش آئے گا کہ رسول اللہ اتنی جلدی کس طرح آگے, تو میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں جہاں تک نگاہ چل رہی تھی وہاں تک اس براق کا سفر تھا اور ایک قدم اس کا وہاں تک تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی. چلتے ہوئے رسول اکرم علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے, اور وہاں میرے نبی نے دو رکعت نفل نماز پڑھی. آج مسلمان سفر میں جاتا ہے ہر چیز ختم کر کے کہتا ہے یہ سفر ہے, میں نے نماز کیا پڑھنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی, حضرت ابراہیم کی قبر کے قریب پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے گزرتے ہوئے قبرستان پہ رک جاؤ, گزرتے ہوئے قبرستان پہ سلام کرو, گزرتے ہوئے قبر کی زیارت کرو, گزرتے ہوئے قبرستان کے قریب نماز پڑھو, گزرتے ہوئے نماز کے بعد میت کے لیے دعا کر دو کہ یہ بھی چلا گیا, ہم نے بھی جانا ہے. حضور نے حضرت ابراہیم کی قبر پر نماز پڑھی تھی اور کیوں نہ پڑھتے, تو یہی تو وہ پیغمبر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اجداد میں سے تھے, اور میرے آقا علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے حق تھا اپنے والد کی قبر پر, اپنے دادا کی قبر پر, پردادا کی قبر پر, ابو اجداد کی قبر پر, بزرگوں کی قبر پر رک جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. اس لیے کہ جو رشتہ دار دعا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, جو بیٹا دعا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اور جہاں تک میرے آقا کی دعا ہے یہ دعا تو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کی قبر پر آپ کو یہ رتبہ عطا ہو گیا کہ آپ یہاں پہ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں کہ نبی نے سفر کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی. تم تو حضر میں چھوڑتے ہو, گھر میں چھوڑتے ہو, دکان میں چھوڑتے ہو, محلے میں چھوڑ دیتے ہو, اور بندہ جوان بھی بالکل بے مرگ ہو جاتا ہے, مرنے والا ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے. مگر میرے آقا کا سفر ہے, اس سفر میں نماز پڑھتے ہیں, اور یہاں سے امت کو یہ سبق مل گیا کہ سفر میں آسانی چاہتے ہو تو راستے میں نماز پڑھا کرو. کوئی شادی پہ جا رہا ہے, کوئی بیاہ پہ جا رہا ہے, کوئی والدہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے, مگر امت نے یہ فطرت بنا لی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی, سفر کا مسئلہ ہے, تنگی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے سافرو تصحو, تم سفر کرتے جاؤ, اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا, اور اس سفر میں نماز پڑھتے جاؤ تاکہ سفر میں برکتیں آ جائیں. آگے چلتے ہیں, میرے آقا ایک اور قبر پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. ابھی وہ قبر بنی نہیں ہے مگر آپ کی جائے مولد تھی, وہاں پہ رسول اللہ نے بھی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں, مسجد حرام سے اگلی مسجد آتی ہے مسجد اقصی تک, وہاں تک سفر براق ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترتے ہیں. بیت المقدس کی مسجد میں جانے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو باندھنے کا حکم دیتے ہیں. جبرائیل امین اس جگہ پر ایک چیز میں سوراخ کرتے ہیں اور وہاں پہ میرے آقا کی سواری کو باندھ دیا جاتا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر جاتے ہیں. یہاں تک آپ کا اسراء کا سفر تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اس سے اوپر آپ کا اگلا سفر معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوتا ہے، جس پر آج کی امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو شکرانے کے طور پہ یاد کرتی ہے۔ ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے، ہمارے نبی کی صفات اتنی بلند ہیں، ہمارے نبی کی شان اتنی بلند ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے مسجد اقصا، اور یہ وہی مسجد ہے جس میں 17 ماہ تک میرے نبی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم نے قبلہ اس کو بنانا ہے۔ اور میرے نبی کا مقام یہ بھی ہے کہ باقی نبی ایک قبلہ کے نبی ہیں اور میرے نبی دو قبلوں کے نبی ہیں۔ مسجد اقصا کے بھی امام ہیں، مسجد حرام کے بھی امام ہیں، اس طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی، اس طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی، لیکن بیت اللہ کی محبت اتنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آقا نے مسجد اقصا کی طرف نماز پڑھی تو آپ کا دل سارا بیت اللہ کی طرف مڑا رہتا تھا، اور کبھی کبھی آپ اپنی پلکیں اور آنکھیں اس طرف موڑ دیا کرتے تھے، اور دل میں یہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لوں۔ اور قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب تیرے چہرے کا الٹنا پلٹنا، آنکھیں ادھر گردن ادھر دل ادھر سوچ ادھر چاہت ادھر ذائقہ ادھر مزہ ادھر لذت ادھر، ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے تھے کہ تو چاہتا ہے بیت اللہ قبلہ بن جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس قبلہ کو بھی دوبارہ تیرا قبلہ بنا دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ 17 ماہ کے بعد میرے آقا کی خواہش پر، آپ کی چاہت پر، آپ کی تمام چیزوں کے ذائقے پر بیت اللہ آپ کی قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے باقی نبی ایک قبلہ کے نبی ہیں اور میرے نبی دو قبلے والوں کے امام بھی ہیں، دو قبلے والوں کے نبی بھی ہیں، دو قبلے کی صفات بھی آپ کی ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد ذل قبلتین، اے محمد تو آ، تیرے پاس دو قبلے ہیں، تیرے پاس دو خطے ہیں، تیرے پاس دو چیزوں کی نبوت ہے، تیرے پاس دو چیزوں کی صفات ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بھی فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو دو قبلوں کا سرپرست اعلیٰ بنایا۔ مسجد اقصا میں سواری، اگلا سفر یہاں سے آسمان کی طرف بلندی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو یہاں پہ ٹھہرا دیا گیا، جیسے آج کل پارکنگ میں آپ گاڑیاں لگاتے ہیں، اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کے کنارے پر اپنی سواری کو کھڑا کر دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روایت کے مطابق ایک میں ہے سیڑھی لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے یہاں کوئی سوال نہیں کیا، میں ہوتا آپ ہوتے سیڑھی کیسے چلے گی، آسمان کیسے ملے گا، بلندی بھی کیا ہوگا، جہاز میں جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں گر جائیں گے تو کیا ہوگا، پیراشوٹ کی وہاں پلیٹیں ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں سوار ہو جانا، یہ تمہیں کہیں نہ کہیں پہنچائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی سوال نہیں تھا، اور یہ آپ کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، اعتماد تھا کہ اللہ جس طرف مجھے لے کر جائے وہ اللہ لے کے جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سبحان کی ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس سیڑھی پہ اپنے پاؤں کو جب اٹھایا اور ایک پتھر پہ رکھا کہ تاکہ میں اس پہ چڑھوں، تو وہ پتھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ آپ نے روایت میں دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں میں پہاڑ اونچے ہوتے ہیں، ٹانگ اٹھا کے پتھر پہ رکھنی پڑتی ہے، زور بھی لگتا ہے، مگر وہ پتھر اپنی جگہ ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی کیسا کوئی کیسا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ بھی آپ پر ایمان لایا کرتے تھے اور آپ کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ پتھر آپ کی طرف سے جھک گیا، ہلنے لگ پڑا، زمین سے اٹھ گیا، آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر، نبی کے قدموں کے بالکل نیچے آ گیا۔ صخرہ بیت المقدس اس کو کہا جاتا ہے، آج بھی وہ موجود ہے، ہوا کے اندر معلق ہے اور کائنات اس کی تصویریں دیکھتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ جس پتھر نے آپ کی طرف جھکاؤ کیا ہے آج تک اللہ نے اس کو ایسے رکھا ہے، اور قیامت تک وہ اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ صخرہ بیت المقدس، اور علامہ زمشری نے لکھا ہے کہ دنیا کائنات کے جتنے میٹھے چشمے اللہ نے نکالے ہیں وہ سارے اس پتھر کے نیچے سے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور ساری دنیا کے مرکز، اور بعض حضرات نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو 12 چشمے بنائے گئے تھے اللہ نے وہ بھی اس پتھر سے پھٹوا کر ان کے پتھر کے نیچے رکھے تھے اور اس کے بعد ان کو وہ پانی میسر ہوا تھا اور ہر گروہ نے وہاں سے پانی پیا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جب پاؤں اٹھایا تو بجائے اس کے کہ میں اوپر ہوتا مجھے تکلیف ہوتی وہ پتھر میری طرف جھک گیا. صخرہ بیت المقدس آج بھی وہ موجود ہے اور ساری کائنات میں رسول اللہ کی اتباع کا مرکز ہے. اور ٹی وی دیکھنے والا آج جس گندگی کو دیکھتا ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی قسم نیٹ پر اس کی تصویریں نکال کر دیکھے اور بار بار اس کو دیکھے اور اپنے آپ سے متوجہ ہو کر کہے کہاں یہ پتھر ہے جس نے نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اور کہاں ایک میں انسان ہوں کہ اپنے تکبر میں ابھی تک اکڑا اور ناز نخرے میں ابھی کھڑا. پتھر آپ کی پیروی کرتے ہیں, جانور آپ کی پیروی کرتے ہیں, کائنات آپ کی پیروی کرتی ہے, ساری دنیا آپ کی پیروی کرتی ہے. بگڑتا ہے تو انسان, اکڑتا ہے تو انسان, شوہی میں ہے تو انسان, ناس میں ہے تو انسان, نخرے میں ہے تو انسان, نماز سے منکر ہے تو انسان, زکات سے منکر ہے تو انسان, حج سے دور ہے تو انسان, کسی چیز سے بھی دور ہے تو انسان دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج النبوی یہاں سے شروع ہو گیا. پہلے آسمان کی طرف جب آپ بلند ہوئے روایت میں آتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ میرے آقا کی سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت مانگتے تھے, پھر آپ آتے تھے السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت مانگتے تھے, پھر آپ آتے تھے السلام علیکم کے الفاظ سے اجازت مانگتے تھے. آج کل ایسی ایسی بیلیں لگا دی گئی ہیں کہ چھوٹا بچہ گھر میں سو رہا تو بدک کے اٹھ جاتا ہے. اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا کرو تاکہ آپ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں رحمتیں نازل ہو جائیں اور بیوی جو پہلے غصے میں ہے السلام کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں آ جائے اور تمہیں اس پر 30-30 نیکیاں اللہ کی طرف سے عطا ہو جائیں. میرے آقا کو 3 مرتبہ اگر سلام کا جواب نہیں ملتا تھا اللہ کے نبی وہاں سے واپس چلے جایا کرتے تھے. یہاں پر بھی آپ کا پہلا دروازہ کھلا, حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹا دیا, سوال ہوا من انت تو کون ہے, ان کا ہمیں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا من معک بتا تیرے ساتھ کون ہے, کہا محمد ہے. پھر سوال کیا گیا کیا تمہیں یہاں بلایا گیا, اجازت دی گئی ہے, مہمانی کا حکم ہے, کیونکہ آج سے پہلے دروازہ کسی نے نہیں کھولا, نہ آج سے پہلے دروازہ کسی نے نہیں کھٹکھٹایا. اگر کھٹکھٹایا ہوتا دروازہ کھل جاتا, اگر پہلے کوئی مسئلہ ہوتا دروازہ آرام سے کھل جاتا, لیکن سوال کر دیے کون, بتایا گیا میں ہوں. اور یہاں سے یہ بھی بتایا گیا کہ جب گھر کے اندر سے سوال ہو گئی کون ہے تو میں اور میں نہ کہا کرو, بلکہ جبرائیل نے کہا انا جبرائیل, میں جبرائیل ہوں. میں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کا لفظ کوئی نہیں ہے بلکہ نام لے کر بتاؤ کہ میں فلاں آدمی ہوں, میں آپ کے گھر میں آ رہا ہوں. پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے, اماں فاطمہ نے اس سنت کو پورا کیا. جب میرے آقا ان کے گھر میں گئے دروازہ کھٹکھٹایا, اماں فاطمہ رو رہی تھی, بیمار تھی, اللہ کے نبی نے سلام کیا, دروازہ جس وقت کھولا کھولنے سے پہلے اماں فاطمہ نے پوچھا ابا جی آپ کے ساتھ کون ہے, بتایا گیا ایک صحابی میرے ساتھ ہے عمران بن حسین ہے, اور رونے لگ پڑی. پھر آقا نے پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے, کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ غیر محرم ہے اور میرے پاس پردے کی چادر نہیں ہے. میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو عطا کر دی. یہ دو عدم ہیں, آپ کون ہیں, اگر وہ محرم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پوچھیں آپ کے ساتھ کون ہے. یہاں پر بھی پوچھا کون, کہا جبرائیل. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے, کہا میرے ساتھ محمد ہیں. دروازہ کھلا تب جب سوال کیا کہ آپ کو بلایا گیا تھا, کہا جی ہاں ہمیں بلایا گیا ہے. دروازہ کھول دیا گیا, آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, باپ کی بیٹے سے ملاقات ہوئی, نبی کی نبی سے ملاقات ہوئی, رسول کے رسول سے ملاقات ہوئی. اللہ کے حبیب نے سلام کیا آدم علیہ السلام کو اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح, اے میرے پیارے بیٹے تجھے مبارک ہو. یہ مرحبا کا لفظ بھی آدم علیہ السلام کی سنت ہے, جب بھی کوئی آئے تو اس کو کہو مرحبا خوش آمدید, ناک نہ چڑھاؤ. بعض دفعہ مہمان آ رہا ہوتا ہے بندہ دیکھتے ہی اپنے ناک پہ ریت ڈال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی. میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کی قسم جس گھر میں مہمان ہوتا ہے وہاں اللہ کی محبت ہے اور جہاں پہ مہمان نہیں ہے وہاں اللہ کی نفرت ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جس نے مہمانی کی سنت کو سب سے پہلے کائنات میں زندہ کیا, حدیث میں آتا ہے 20 کلومیٹر تک پیدل جا کر مہمان کو تلاش کرتے تھے, پھر آ کر اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اس لیے مہمان مبارک ہوتا ہے, مہمان برکت ہوتی ہے, مہمان ترقی ہوتی ہے, مہمان رزق کا نام ہے. جتنا کسی کو کھلاؤ گے شام سے پہلے اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے. مرحبا, آؤ میرے بیٹے, سلام ہوئی, دعا ہوئی, گلے ملے. دائیں طرف آدم کے کچھ لوگ تھے, ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے. بائیں طرف کچھ لوگ تھے, ان کو دیکھ کر روتے تھے, ادھر سے آنسو گرتے تھے, ادھر سے خوشی کے لمحات تھے. میرے آقا نے ان کو دیکھا, بتایا آپ خوش کیوں ہیں؟ کہا یہ دائیں طرف والے جنت میں چلے گئے اس لیے میں خوش ہو گیا. ابا جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا اس لیے کہ یہ بائیں طرف والے بدبخت جہنم میں جا کے گرے ہیں, اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. امت کو بتایا گیا باپ اپنے بچی کو دیکھے, بیٹے کو دیکھے, بیوی کو دیکھے, کون جنتی بنتا ہے کون جہنمی بنتا ہے. اگر بیٹا اس کا جہنم میں جا رہا ہے باپ آنسو بہائے, اگر بیوی جنت میں جا رہی ہے باپ خوشی دکھائے, میاں خوشی دکھائے, بھائی خوشی دکھائے. آج کی امت کو یہ طبقہ ہی نہیں, یہ میرا بچہ ہے, یہ میری اولاد ہے, دل سے جگر سے ہر چیز سے مجھے قربان, مجھے پیار, میں اس کی زندگی کے لیے اپنی ساری چیزیں وقف کر دیتا ہوں. یہ اولاد کا حق نہیں ہے, اولاد کا حق یہ ہے جو آدم نے بتایا اے نبی یہ دائیں طرف والے جنت میں چلے گئے ہیں مجھے اس پر خوشی ہے, یہ بائیں طرف والے جہنم میں چلے گئے ہیں مجھے اس پر رونا آتا ہے. کون باپ ہے اپنے گھر میں اس وقت روتا ہے؟ ہر باپ خوش ہے اپنی اولاد کی تعلیم پر, اس کی نوکری پر, اس کی ملازمت پر. نماز کے مسلے کو کوئی بندہ اکاؤنٹ نہیں کرتا, قرآن کی تلاوت کو کوئی بندہ اکاؤنٹ نہیں کرتا, وہ مشرک ہے, وہ بدعتی ہے, وہ جھوٹا ہے, یا وہ منافق ہے, یا وہ سود کھاتا ہے, یا وہ رشوت لے کر آتا ہے. نہیں, جس کا بچہ روٹی لا رہا ہے اس کا باپ ہنس رہا ہے, جس کا بچہ پیسے نہیں دیتا اس کا باپ رو رہا ہے. جبکہ آدم کا قانون یہ تھا کہ جنت میں جو گئے ہیں اس پر تو مسکرا جاؤ اور جہنم میں جو گئے ہیں اس پر رو جاؤ. اور میرے نزدیک, آپ کے نزدیک ہر گھر میں اس وقت کوئی جہنمی پڑا ہوا ہے, کوئی جنتی پڑا ہوا ہے, کوئی جنت میں ہے کوئی جہنم میں ہے, کوئی پکا پتا نہیں کون جنت میں ہے, کوئی پکا پتا نہیں کون جہنم میں ہے. باپ کو پتا نہیں میں نے رونا ہے یا میں نے ہنسنا ہے. باپ کہتا ہے میں کامیاب ہوں, میرے بچے کامیاب ہیں, رزق لا رہے ہیں, سب کچھ لا رہے ہیں. رزق اللہ کسی بچے سے نہیں دلواتا, رزق اللہ خود بہت اتارتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے تم صرف مجھے یاد کرو, میں تمہارا رزق آسمانوں سے اتار دوں گا, آسمانوں سے اتار دوں گا. آدم سے ملاقات ہو گئی دوسرے آسمان پر, میرے آقا علیہ السلام جس وقت تشریف لائے وہاں پہ اللہ نے آپ کو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کروایا. مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, انہوں نے بھی کہا خوش آمدید ہمارے بھائی تجھ پر اور تیری نبوت پر, تیرا آنا مبارک ہو. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا چمکتا ہوا چہرہ, اور یحییٰ وہ پیغمبر ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا بعض ایسے انبیاء ہیں جن کی آج تک کوئی غلطی نہیں نہ غلطی کا ارادہ ہوا ہے. یحییٰ ان نبیوں میں سے ایک نبی ہے, اور قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا, نہ اس کا کوئی گناہ ہوگا نہ اس کے گناہ کا کوئی ارادہ ہوگا, اور اللہ اس کو اتنا خوبصورت نبی بنا کر وہاں پہ چمکائے گا. پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے میرے نبی کا ایک آسمان اور بلند ہوتا ہے. تیسرے آسمان پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. ایسا حسن جو میرے نبی کو دیا گیا اس سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. آج حسن والا حسن والے کو دیکھتا ہے اور استقبال کرتا ہے, کھڑے ہو کر سلام ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ باقی انبیاء آسمان پر کیوں نہیں تھے, یہی سات نبی کیوں تھے. اس پر علماء لکھتے ہیں آدم علیہ السلام پوری کائنات میں اس اعتبار سے بڑے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کائنات میں آئے اور سب سے پہلے دنیا میں ان کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا, اور آج ان کی زیارت اللہ نے آپ کو کروائی, اور کروانے کے بعد یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ کا رتبہ آپ سے اونچا ہے, ان کا حسن آپ سے اونچا ہے، ان کی شان آپ سے اونچی ہے، آپ کا مقام پہلا آسمان ہے، ان کے مقام کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ آپ سے بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے رسول اللہ کی نبوت کی شان بلند کر دی گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے جائیں گے، آدم علیہ السلام نیچے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آسمانوں پر ہیں، اور دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ رسول اللہ سے بھی اونچے ہیں، اور یہاں تک ایک عیسائی نے بھی کہا تھا کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، محمد جو ہیں وہ روضہ میں ہیں، ان کا درجہ نیچے ہے، عیسیٰ کا درجہ اونچا ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا تھا، سمندر کے اوپر جو جہاز آ جائے وہ اونچی ہوتی ہے اور اس کا خزانہ نیچے ہوتا ہے، جو بندہ بھی سمندر میں جائے کبھی جہاز لے کر نہیں آتا بلکہ نیچے سے خزانے کو تلاش کرتا ہے، عیسیٰ اوپر ہیں وہ جہاز کی طرح ہیں، میرے آقا نیچے ہیں وہ خزانے کی طرح ہیں، جو بندہ بھی آقا کو ملنے جائے گا وہ روضۃ الرسول پہ جانے کو زیادہ فخر کا ذریعہ سمجھے گا، اور رسول اکرم علیہ السلام کا درجہ اس لیے اونچا، عیسیٰ علیہ السلام بلند ہے، مگر میرے آقا نے بتایا آج میں اللہ کا رسول سب کائنات کا سردار ہوں، آپ کے درجے سے مجھے اللہ نے اوپر بلایا ہے، آپ نیچے ہیں اور میں دوسرے آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہوں، یہ رتبہ کا ہو، تیسرے آسمان سے بھی اوپر، چوتھے آسمان پر میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہے، چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، چمکتا دمکتا چہرہ، سفید کرتا پہنا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، آقا جس وقت تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سلام کیا اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ پیغمبر جو ہے وہ بڑا تھا، عمر بھی بڑی تھی، اباؤ اجداد تھے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے آقا کو نبوت عطا ہوئی تھی، اس لیے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور رسول اللہ دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کے ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا، اور انہوں نے بھی آپ کو دعائیں دی، مبارک باتیں دی۔ اس کے بعد جب آپ چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو اس آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کی جوانی، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ پر قرآن کا نزول، آپ کی امت، اور آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا کہ اکثر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے رسول اللہ کا امتی بنا، اور ایک مقام پہ حدیث میں آتا ہے کہا امتی بنا، اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہا اللہ ایسا کر مجھے اس امت کی آواز تو سنا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کی آواز موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی سنائی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اللہ نے کہا یہ قرآن والی امت ایسی ہے کہ ہاتھ اٹھائے گی بھی نہیں، اللہ اس کی پھر بھی اس سے پہلے دعا قبول فرما لے، قرآن والی امت، آپ کے پاس قرآن ہے، صحیفہ ہے، مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوتا ہے، اس مسجد میں کوئی ایک بندہ روزانہ شاید قرآن پڑھتا ہو جہاں تک ہم نے مشاہدہ کیا ہے، دو بندے یا تین بندے ہم نے رمضان میں دیکھے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ مساجد کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھ رہا آج کل، اور اخبار روزانہ، ڈائجسٹ روزانہ، کہانی روزانہ، کہاوتیں روزانہ، خبریں روزانہ، میڈیا روزانہ، موسیقی روزانہ، گانا روزانہ، بجانا روزانہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی آواز موسیٰ نے سنی، آنکھوں میں آنسو آگے، کہا اللہ کیا خوبصورت تیری امت ہے، اللہ کیا خوبصورت تیری امت کی آواز ہے، یہ جتنے گلوکار ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ رقصائے ہیں، آپ ان کی تعریف اور مداحی کرتے ہیں، اور آپ کی ڈائریوں میں، گھروں میں مذاکرے ہوتے ہیں، سب سے اچھا گانے والا کون ہے، عورت کہتی ہے، بچی کہتی ہے، ماں کہتی ہے، بہن کہتی ہے، باپ کہتا ہے، کون اداکار اونچا ہے، کون گلوکار اونچا ہے، کون رقصائے اونچی ہیں، یہ تبصرہ تو ہوتا ہے، مگر کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس وقت دنیا میں قرآن کون خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے۔ رونے لگ پڑے، کہا کاش، ہائے افسوس، یہ غلام مجھ سے آگے بڑھ گیا، غلام سے مراد ہمارے نبی تھے، اور اس کی امت مجھ سے آگے بڑھ گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام کے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے سوال کیا کہ موسیٰ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہا نہیں، مجھے فخر ہے، مجھے رشک ہے، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے، حدیث میں اس کے لیے غبطے کا لفظ آتا ہے. غبطے کا مطلب یہ ہے اللہ جتنا قرآن اتنا خوبصورت یہ پڑھ رہا ہے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت قرآن عطا فرما, اس کو غبطہ کہتے ہیں. اور ایک ہے یا اللہ یہ دولت اس کی چھن جائے اور مجھے مل جائے, اس کو حسد کہتے ہیں. میرے نبی نے کہا حسد حرام ہے, اور غبطہ رشک فخر یہ نبیوں کی سنت ہے. موسیٰ نے کہا نہیں نہیں اے محبوب اللہ کی قسم میں آج حسد نہیں کر رہا, میں اپنی امت کی کرتوتوں پہ ہنس رہا نہیں ہوں بلکہ رو رہا ہوں. انہوں نے اللہ سے سوال کتنے کیے, نبیوں سے سوال کتنے کیے, مگر کام گندے کر گئے, نافرمانیاں بہت کر گئے, خنزیر بھی بن گئے, بندر بھی بن گئے. ان کی عورتیں ناچ گانوں میں جس وقت ملوث ہو گئی, قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ, بنی اسرائیل کی قوم پر ذلت آئی, مسکنت آئی, محتاجگی آئی, اور جب لوٹے غضب من اللہ اللہ کے غضب کو لے کر اترے تھے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے قرآن کی آیتیں تورات کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین, اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. نبیوں کے قتل کے دو ترجمے ہیں, ایک نبی کے جسم کو مارنا اور ایک نبی کی شریعت کو مارنا. قتل کے دو معنی ہیں, یقتلون النبیین نبیوں کو قتل کرتے ہیں, ایک نبی کے جسم کو مارنا اس کو قتل کہتے ہیں, دوسرا نبی کی شریعت کو تباہ کرنا. جیسے مرزائیت رسول اللہ کی جگہ اپنی نبوت کو مان کر امت کو گمراہ کرتی ہے, یہ بھی یقتلون النبیین ہے. اور جو مرزائیت کے دوست ہیں یہ بھی یقتلون النبیین ہیں, اور جو ان سے تعاون کرتے ہیں یہ بھی یقتلون النبیین ہیں, اور جو ادارے مرزائیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں سے 10% نکال کر دیتے ہیں یہ بھی نبیوں کے قاتل ہیں. امت آج بھی اگر مرزائی کے دوست ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح نبیوں کی قاتل ہے. ہم اپنے نبی کا دفاع کریں, اپنے نبی کی نبوت کو ختم نبوت کا پہرا دیں, سہارا دیں. فیکٹری آرنر جو لوگ ہیں, بڑے بڑے آفیسر, یا تو شیعہ ہیں یا مرزائی, اور ان کے نیچے کے طبقے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا آفیسر شیعہ ہے, صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. ایک کہتا ہے میرا آفیسر مرزائی ہے, میں اس کے نیچے کام کروں کہ نہ کروں. ہم سوال کرتے ہیں فیکٹریوں کا مالک کون ہے, بتاتے ہیں بڑا اللہ والا ہے. ان کو کیوں رکھا ہے, کہ یہ زبان کے سخت ہیں, یہ لہجے کے سخت ہیں. ظاہر ہے جو بدبخت صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ اپنے ورکر کو گالیاں کیوں نہیں دے سکتا, اور جو نبی کو گالیاں دیتا ہے وہ اپنے ورکر کو گالیاں کیوں نہیں دے سکتا. جو صحابہ کو دھکے دے سکتا ہے وہ اپنے ورکر کو دھکے دے سکتا ہے, جو نبی کو دھکا مار سکتا ہے وہ اپنے ورکر کو دھکا مار سکتا ہے. یہ ان کی فلسفی منطق ہوتی ہے کہ مرزائیت کے اندر جو آفیسر ہمیں ملتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں, وہ بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑا ان کا کنٹرول ہوتا ہے. اہل تشیع میں جو ہمیں آفیسر ملتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑا کنٹرول ہوتا ہے, جس کی بنیاد پر ایک فیکٹری آفیسر اپنے جنرل مینیجر کو مرزائی بنا دیتا ہے, یا اس کو یشائیت کی شکل میں لے آتا ہے, یا اہل تشیع کی شکل میں لے آتا ہے. اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے, اس کا کنٹرول ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب تک مرزائی کے پاس تم ہو تب تک تمہارے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. فیکٹری میں برکت کہاں سے آئے گی, اکاؤنٹ میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جتنے مرزائی جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنی جگہ سے نکال کر دیکھو, اللہ برکتوں کے آسمان آپ پہ اتارے. ان کو مت حکومت دو, مت ان کو سربراہی دو جو میرے نبی کو نہیں مانتے, جو صحابہ کو نہیں مانتے, جو ان کو گالیاں دیتے ہیں. آج فیکٹریوں کے اندر آپ ان کو آفیسر کے طور پہ لے آتے ہیں, مینیجر کے طور پہ لے آتے ہیں, جنرل مینیجر کے طور پہ لے آتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے. موسیٰ کہتے ہیں مجھے آپ کی امت کا قرآن فخر کروا رہا ہے, مجھے آپ کی امت کی آوازیں رشک کروا رہی ہیں. خدا کی قسم آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی امت ایک سردہ کرے تو دنیا و ما فیہا سے اونچی ہو جاتی ہے. آپ کو کیا پتا ہے آپ کا امتی اگر باپ کو صبح دیکھے تو حج کا ثواب ملتا ہے, شام کو دیکھے تو حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے امتی کو پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرے, اور اگر مٹی بھی نہ ملے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاقد الطہورین, جس کے پاس پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ نمازیوں کی مشابہت اختیار کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے. اتنی بڑی سہولت اس امت کو عطا کر دی گئی, پانی نہیں تو مٹی پہ تیمم کر. اور مٹی کا سبب کہاں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کا وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ایک ہار کے گھومنے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئی، اور بعض روایات میں دوسرے واقعات منقول ہیں، اور صحابہ نے ابو بکر صدیق سے کہا دیکھ تیری بیٹی کا کارنامہ، اس کی حرکتیں، آج پانی بھی نہیں، نماز بھی گئی، اور اس نے سب قافلے والوں کو روک دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کی گود میں اپنے سر مبارک کو رکھ کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر آتے ہیں، ایک کچوکا لگاتے ہیں حضرت عائشہ کی کمر پر، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں رب کی قسم میرے ابا نے مجھے اتنی زور سے مارا، میرا دل کرتا تھا اٹھ جاؤں رو جاؤں، لیکن الا مکان رسول اللہ، رسول اللہ کی تمام جگہ علی فخذی میری ران کے اوپر تھی، اس لیے میں اٹھ نہ سکی. جب میرے نبی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق غصے میں ہیں، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نماز جانا روح پرواز کرنے کے برابر ہوتا تھا. اور اس وقت اللہ نے قرآن حکیم میں آیت اتار دی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو عائشہ کی صداقت کی شان میں آج تمہیں رب حکم دے رہا ہے پوری کائنات جو ہے وہ آج مٹی سے تیمم کرے. اور میرے آقا نے بھی وہاں مٹی سے تیمم کیا، صحابہ نے بھی مٹی سے تیمم کیا، اور پھر صحابہ نے کہا خدا کی قسم ام اسماعیل تو کتنی برکت والی ہے، آج رب نے وہ حکم عطا کر دیا جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں تھا، کسی رسول کو نہیں تھا. ایک عورت کی تقدس پر، ایک عورت کی طہارت پر شریعت کا حکم، اور اس حکم کو قرآن کا صفحہ مل گیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ کی قسم اگر تم پانی نہیں پاؤ گے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ کے واقعہ کی وجہ سے آج تمہیں پانی نصیب نہیں ہوتا، جاؤ تیمموا صعیدًا طیبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا. اللہ ہمیں معراج النبی کے حقائق جو آئندہ جمعے میں بیان ہوں گے، ابھی تو یہ چوتھے آسمان پر ہیں، اللہ رب العزت ہمیں آگے لے کر چلے. تو اللہ کی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس وقت بھی وہ کر سکتا ہے اور وہ کر کے رہے گا. اس لیے اپنے اللہ کو تسلیم کرو، رب کو مانو، رب کو رب کا حق دو، وہ آپ کو پھر آپ کے حق ادا فرمائے گا، اور پھر کائنات میں اللہ زرخیز کی زندگی انسان کو نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.